Będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pierwszy sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10 w TVP1. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 29 dzień sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pełna lista darmowych leków dla dzieci i seniorów będzie dostępna od jutra, poinformowała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Pierwsi żołnierze pojawili się w nowym kompleksie wojskowym w Olecku, gdzie będzie stacjonować 1. Mazurska Brygada Artylerii. Na miejscu był dziś szef MON-u. W Polskim Radiu rozpoczęły się próby do narodowego czytania nad Niemnem. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że pełna lista nowych darmowych leków będzie dostępna od jutra. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której z programu skorzystają seniorzy w wieku 65+ oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Katarzyna Sójka w rozmowie z TVP Info podkreśliła, że na liście znalazły się m.in. leki na cukrzycę. Obszary, w których te leki będą dostępne, są dość duże. Odpowiadają na potrzeby pacjentów w chorobach cywilizacyjnych, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwbakteryjne, leki hipoglikemizujące. Mogę zdradzić, ta lista będzie ogłoszona jutro, natomiast leki dla osób powyżej 65 roku życia to będzie baza 3800 leków, natomiast dla dzieci do 18 roku życia będzie to 2800 leków. Lista będzie dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia. Według szacunków z nowych rozwiązań będzie mogło skorzystać kilkanaście milionów Polaków. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że powstanie jednostki wojskowej w Olecku jest dowodem, że jego ugrupowanie dotrzymuje słowa. Szef MON-u zapowiedział jej utworzenie w marcu. Dziś przekazał, że pierwsi żołnierze złożyli już przysięgi. Jednostka wojskowa w Olecku już jest, rozwija się, już jest wyposażenie, które służy właśnie temu, żeby żołnierze Wojska Polskiego mogli się szkolić. Po historycznej przysiędze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pierwszej, jaka miała miejsce 11 sierpnia, odbywają się także szkolenia tu w jednostce otwarte dla mieszkańców Olecka, chociażby w ramach programu Samoobrona Kobiet. Docelowo w Olecku będą mieściły się 3 dywizjony 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. Żołnierze brygady już wcześniej otrzymali nowy sprzęt, to m.in. armatochaubice K9 południowo-koreańskiej produkcji. Polska chce pozyskać ponad 600 sztuk tego uzbrojenia. Czescy śledczy zajmują się aktywnością grupy bankowej Raiffeisen w Rosji. Skargę w sprawie jej działalności na tamtejszym rynku złożyło stowarzyszenie reprezentujące czeskich klientów, a więcej o tym w korespondencji Wojciecha Stoby. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczy wspierania terroryzmu. Jego inicjatorzy zauważają, że Raiffeisen jest największym europejskim bankiem, który nadal pozostaje w Rosji i osiąga tam ogromne zyski. Pieniądze odprowadzane w formie podatku dochodowego zasilają budżet państwa rosyjskiego i są wykorzystywane do finansowania agresji na Ukrainie, wyjaśnił Ladislav Pelc, klient czeskiego oddziału Raiffeisena i inicjator petycji dotyczącej wyjścia banku z Rosji. Ukraińskie władze umieściły austriacki bank na liście międzynarodowych sponsorów wojny. Wycofania się Raiffeisena z Rosji zażądał Europejski Bank Centralny. Jego działalność sprawdzają też amerykańskie urzędy. W Czechach sprawą zajmuje się Narodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu, czyli specjalna jednostka policji. Raiffeisen tymczasem twierdzi, że do końca roku wydzieli swoją działalność w Rosji. Zyski na tamtejszym rynku stanowią obecnie połowę całkowitych zysków grupy. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Praga. A w Polskim Radiu tymczasem rozpoczęły się próby do narodowego czytania nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Akcja jak co roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie zainauguruje para prezydencka. Na scenie pojawi się ponad 20 aktorów, a wydarzenie po raz czwarty reżyseruje dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Proszę was, żeby to wszystko brzmiało nie jak proza, tylko jakbyśmy robili na scenie pana Tadeusza. Żeby to miało poetycką aurę. Dzień był lekki i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło. pachniało, śpiewało. Andrzej Ferenc wystąpi w roli narratora. Jeśli chodzi o Nad Niemnem, to jest to część takiej biblioteczki inteligenta polskiego. Jest to kanon, który tworzy naszą tożsamość, dzieje rodziny i to jest zanurzone w polskiej historii. Jest to piękne. Gina Komasa, konsultant muzyczny. Bardzo się cieszę, że mnie zaproszono po raz drugi. Mamy tutaj do czynienia z pieśniami ludowymi, z typową muzyką salonową tamtych czasów. Mówię o Chopinie, o Noskowskim, o Moniuszce. I mamy też z pieśniami powstania styczniowego. Narodowe czytanie organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólnym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Holenderskie siatkarki pierwszymi półfinalistkami Mistrzostw Europy w ćwierćfinale wygrały dziś z Bułgarkami 3-0 w setach do 11, 13 i 19. Rozpoczyna się właśnie drugi z ćwierćfinałów. Włoszki zagrają w nim z Francuzkami. Na jutro zaplanowano mecze Serbii z Czechami i, co ważne dla polskich kibiców, Polski z Turcją. Na pewno kolejny bardzo ciężki przeciwnik. Wydaje mi się, że przede wszystkim musimy się skupić na swojej grze i na realizowaniu właśnie po raz kolejny założeń taktycznych i wtedy na pewno możemy być troszkę bardziej spokojne. Mówiła przyjmująca Martyna Łukasik. Zadanie łatwe nie będzie. Turczynki wygrały w tym roku Ligę Narodów i zajmują pierwsze miejsce w światowym rankingu. Mecz jutro o 17:00. W rankingu tenisistek prowadzi rzecz jasna Iga Świątek. O obronę pozycji liderki gra w wielkoszlemowym US Open. Wczoraj pewnie awansowała do drugiej rundy. Dziś przyglądamy się poczynaniom jej teoretycznie najgroźniejszych rywalek. Do drugiej rundy awansowała Ons Jabeur. Tunezyjka w trakcie meczu odczuwała ból w ramieniu, ale wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio 7-5 i 7-6. Swój pierwszy mecz w turnieju wygrała też zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, Czeszka Markéta Wondrousowa. Nie dała szans Koreance Han. Z trzeciej setki rankingu WTA było 6-3 i 6-0. Trzecia rakieta świata, Amerykanka Jessica Pegula, gra właśnie z Włoszką Camilą Giorgi. Jest 1-0 w setach dla Peguli, w drugim 2-2. W turnieju mężczyzn przez pierwszą rundę spacerkiem przeszedł dziś rozstawiony z numerem trzecim Daniel Miedwiediew. Pokonał w zaledwie 77 minut Węgra Attilę Balasza. W całym trzysetowym meczu Węgier ugrał zaledwie 2 gemy. Było 6-1, 6-1 i 6-0. Przypominam, dziś na kortach Flushing Meadows po raz pierwszy w tegorocznym turnieju zaprezentuje się Hubert Hurkacz. Start jego meczu ze Szwajcarem Hesslerem, jak to w turniejach tenisowych bywa, przesuwa się cały czas na późniejszą porę. Na pewno nie będzie to przed 23:00 czasu polskiego. Tej nocy na wschodzie i w centrum kraju spodziewane są burze, którym towarzyszyć może grad i silny, porywisty wiatr. Jutro dużo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia, a także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na wschodzie kraju wyniesie od 22 do 28 stopni. Z kolei na pozostałym obszarze będzie już chłodniej, bo od 16 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Mobilki, ile czeka się na prawko? Już ani chwili. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. Super, dzięki szerokości. mObywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak jest, to już druga część tonacji, prawie 10 minut po godzinie 21 do 10 wieczorem sobie pogramy, pośpiewamy, będzie rock'n'rollowo, punkowo, bojowo, ale i bardzo przyjemne też piosenki się znajdą, na przykład The Kids Are Alright, to był przebój zespołu The Who w latach 60. taki musical Pete Townshend napisał, no a w drugiej połowie lat 70. pojawił się w Londynie taki band The Pleasers, który rozpoczął swoją karierę od swojej wersji tego właśnie utworu. To przypomnijmy sobie, to był rok 1978, grupa The Pleasers. Krzysztof Sagan audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. The Pleasers. Mam takie wrażenie, że ten zespół cały czas funkcjonuje. Znika i pojawia się. No już dojrzali panowie z The Pleasers. To był rok 1978. Wtedy rozwijał też swoje skrzydła zespół Sham 69 z Jimmy Parseyem. Jakie były początki tej grupy, to proszę posłuchać, to jest kawałek Borstal Breakout. Yeah. w Trójce klasyka punk rocka, no to niedługo będzie 45 lat, jak w Trójce ta klasyka punk rocka pojawiła się w 79 roku, tak, wtedy z Magurą z kryzysu rozpoczęliśmy to punkowe granie. Proszę Państwa, to teraz nasi będą z Wodzisławia Śląskiego, grupa The Tinners nam się przypomni z płyty Nie mów mi. Zespół w połowie lat 90. wystartował i pierwsza nazwa grupy to była Agregatownia. O. No ale teraz już jako The Tinners w utworze Afektacja. Państwa, to teraz klasyka będzie grupa, ale cały czas żywa klasyka, Lard. Ten zespół z Dżelo Biafrą cały czas funkcjonuje. Teraz sobie właśnie posprawdzałem. Z Alem Jorgensenem w tej chwili te dwa nazwiska od 2 lat, panowie. Bo wcześniej koledzy Jorgensena z zespołu Ministry tam się przewijali. Ten skład się chyba cały czas zmienia. Przypomnimy sobie utwór Folk Boy grupy Lard, utwór wykorzystany w filmie Olivera Stone'a Natural Born Killers. Folk Boy, grupa Lard, Dżelo Biafra, Al Jorgensen. Should I go for it? Trójki. Gary Numan, prawda? Ciekawa postać. Prowadził zespół Tubeway Army. No ale tak naprawdę on, jako nastolatek, bo potem pozmieniał, ale to jest Gary Webb. I on występował w takim punkowym zespole The Losers, zresztą w kilku pokazywał się, tam zaczynał swoją karierę. No a potem już narodził się T-Way Army, no i debiut płytowy, utwór, który teraz Państwu zaprezentuję, to był rok 1978. Potem, jak skończyła się historia T-Boy Army, dopiero pod szyldem Gary Numan nagrywał i nagrywa do tej pory albumy Gary Webb. T-Boy Army z pierwszego singla teraz. Oh, didn't I say? Gary Numan rozpoczynał swoją karierę jeszcze pod szyldem T-Boy Army. Proszę Państwa, to już wtedy działał i rozpędzał się w Irlandii Północnej zespół Steve Little Fingers z Belfastu. Zespół cały czas dobrze działający i na jednym z koncertów wykonał utwór Strummerville poświęcony jakby w hołdzie Joe Strummerowi z grupy The Clash. To posłuchajmy teraz. Strummerville, grupa Steve Little Fingers. The basic truth of the matter is I wouldn't be doing what I'm doing the way I'm doing it if it wasn't for Joe Strummer. And so this is a song for Joe. This is called Strummerville. Goodbye. the company's got the airway. And all the young men seem to say things to them, not a penny in the morning. Thanks for giving me my dream. I try to stay on side for helping me to tear the tree. After all this time, I still see you up there. Whoa. On a stage and playing. Whoa. I still see you up there, and I still believe in what you're saying. Goodbye, inspiration, voice of the generation. Goodbye, inspiration. I won't be playing from a mill. Goodbye, inspiration, voice of a generation. Goodbye, inspiration, I won't be playing from a building. No to teraz nasi, Royal Kids of the 1977, zespół, który pojawia się z tą piosenką każdego roku w lecie, no bo to wakacyjny przebój, myślę, że z wielką przyjemnością jeszcze w końcu sierpnia posłuchamy sobie tej augustowskiej nocy. Augustowska noc to tekst chłopaków z Royal Kids, natomiast utwór pochodzi z repertuaru zespołu angielskiego The Boys. W oryginale Brickfield Nights, taki ma tytuł ten utwór. Royal Kids w utworze Augustowska noc. Ciepłe jak moc. Trójki, cały ten rok Royal Kids of the 1977 to był bardzo ważny rok dla nas wszystkich rock'n'rollowców, punkujących i dla Royal Kidsów. Zdecydowanie w repertuarze właśnie utwory z tego roku z polskimi tekstami. No to teraz będą Szwedzi, to 20 lat jak policzyłem. The Baboon Show, tak nazywa się grupa, już 10 albumów na koncie. Mówi się o nich, że to taka punkowa ABBA. W tym roku płyta God Bless You All. No to posłuchajmy The Baboon Show w utworze Running. Państwa, klasyka punk rocka w trójce, The Stranglers. No jest taka sytuacja, że w zasadzie Stranglersi grali punk rocka dla tej części publiczności, która punk rocka nienawidziła. To była inna w zasadzie muzyka. Przyszedł rok 1978, kolejna płyta i pojawił się na singlu utwór, który na dużą płytę nie trafił i pozostał tylko na tym singlu. Mam go przy sobie i teraz Państwu zagram. Five Minutes, tak nazywa się ten kawałek, grupa The Stranglers. The Stranglers, 5 Minutes. No, rozpierała ich wówczas energia, 78 rok. A rok później, no nie było już zespołu Sex Pistols. Panowie Steve Jones, gitarzysta, i perkusista Paul Cook wymyślili projekt o nazwie Sham Pistols. Pistols, wszystko jasne, natomiast co z tym Shamem? No właśnie, Jimmy Parsey. Słuchaliśmy zespołu Sham 69 z Parseyem właśnie, no i był taki epizod, pojawiła się taka historia, że Jimmy Parsey z Jonesem i Cookiem nagrywali razem przez chwilę. Sham Pistols w utworze Natural Born Killer. Get lost with the fool. I can count a million, I've got nothing to do. I'm a bomb you've made, and I'm ready for the raid. Got a gun in my head, was it something that I said? I changed my fate for the concrete man. There's bread on the table from the nappy again. It's always so predictable, but changes lots of physical. Cabbage is a baby, starts from down at Cambridge. I'm a natural killer. Safety pin, I'm a poison beast, I'm your daily feast. Yeah, see me on the camera looking at the danger. You could sell your soul to the government thing, or pick yourself up for what tomorrow might bring. It's never understandable, the drugs are also lovable. It's never been your business, no, you're not my witness. I'm a natural killer. Słyszeli, głowy nie urywała ta muzyka. Także furory Sham Pistols nie zrobił. Steve Jones, przypomnę, na gitarze, Paul Cook za bębnami, jeszcze na wokalu Jimmy Parsi, zespołu Sham 69. Taką próbę panowie mieli. Potem Jones z Cookiem jeszcze The Professionals i jeszcze cała masa przeróżnych projektów. No dobrze, powspominaliśmy, była klasyka, to teraz coś bardzo nowego od nas. Kraków, Bielsko-Biała, debiutanci, zespół o nazwie 7277. Posłuchajmy utworu. Poszli. Proszę Państwa, no to już prawie wszystko. Jeszcze jedno nagranie przed nami. Zespół, który w ubiegłym roku spore wrażenie na mnie zrobił. Myślę, że nie tylko na mnie. Zespół o nazwie Soul Glow. Dokładnie to trio z Filadelfii, działające jeszcze niecałe 10 lat, nagrywające pod szyldem Epitaph Records. Zacna bardzo wytwórnia. No i to jest doskonałe punkowo-hardkorowe granie.